Hoofdstuk 35 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 35 van boek 4. Alexei Alexandrovitsch had gravin Lydia Ivanovna vergeten, maar zij hem niet. In deze moeilijke ogenblikken zijner verlatenheid en vertwijfeling kwam zij tot hem en trad onaangediend zijn kabinet binnen. Zij vond hem nog in dezelfde houding, met het hoofd op de handen geleund. J'ai forcé la consigne, zeide zij, door ijver en haastige beweging bijna buiten adem geraakt. Ik heb alles gehoord, Alexei Alexandrovitsch, mijn vriend, ging zij voort en drukte zijn beide handen, terwijl zij met de schone dwepende ogen in de zijne staarde. Alexei Alexandrovitsch stond met gefronst voorhoofd op, bevrijdde zijn handen en schoof haar een stoel toe. Verplicht, gravin. Overigens, ik ben zeer ongesteld, en zijn lippen beefden. Mijn vriend, hernam zij, zonder haar ogen van hem af te wenden. Plotseling trok zij haar wenkbrauwen op, zodat zij op haar voorhoofd een driehoek vormden. Haar onbevallig gelaat werd nog onbevalliger, maar Karenin gevoelde dat men hem beklaagde als een ziek, lijdend kind, en dat had hij nodig. Hij greep haar hand en kuste ze. Mijn vriend, zeide zij, met van aandoening haperende stem, ge moogt u niet zo aan de droefheid overgeven. Uw leed is groot, maar ge moet troost zoeken. Ach, gravin, ik ben verslagen, ik ben als dood, ik ben geen mens meer, zeide Karenin, terwijl hij haar hand losliet en haar in de met tranen gevulde ogen zag. Mijn toestand is daarom zo verschrikkelijk, omdat ik nergens hulp of steun kan zien. O, ge zult die steun vinden. Zie die niet in mij, hoewel ik u verzoek aan mijn vriendschap te geloven, sprak zij met een zucht. Ons anker en steunpunt is de liefde, die hij ons heeft nagelaten. Zijn last is licht, zeide zij, met dat dwepend opwaarts zien, dat hij vroeger niet kon verdragen. Hij zal u steunen, hij zal u helpen. In deze woorden openbaarden zich een ontroering over eigen verheven gevoelens en een mystieke stemming, die zich sedert kort in Petersburg deed gelden en die Karenin anders voor zeer overtollig hield. Maar nu was het hem toch aangenaam ze te horen. Ja, u heeft gelijk, ik ben zwak, ik ben vernietigd, van alles heb ik niets vermoed, en ook nu begrijp ik niets. Mijn vriend, hernam Lydia Ivanovna, niet het verlies van hetgeen ik mis betreur ik, maar ik moet mij over de toestand waarin ik mij bevind voor de mensen schamen. O, deze hebben niet de vrucht der vergeving in uw hart doen rijpen, zeide Lydia, de ogen weer dweepachtig naar boven slaande. Maar hij, die in uw harten woont, en daarom moogt ge u voor hen niet schamen. Maar men moet alle bijzonderheden kennen, hernam hij. De mensenkrachten hebben haar grenzen, en deze heb ik bereikt. Heden moet ik de gehele dag hier in huis beschikkingen maken, die de gevolgen mijner nieuwe, eenzame verlatenheid zijn. De dienstboden, de gouvernante, de rekeningen, dit kleine vuur heeft mij zo verbrand, dat ik tot niets meer in staat ben. 'S middags, gisteren, was ik bijna van tafel opgestaan. Ik kon het niet uithouden, zoals mijn zoon mij aanzag. Hij vroeg mij niet wat dit alles betekende, maar hij wilde vragen, en ik kon zijn blik niet uithouden. Hij wilde ook van de rekening, die men hem voorgelegd had, melding maken, maar zijn stem beefde en hij moest ophouden. Aan deze rekening van haar hoeden en linten op het blauwe papier kon hij niet denken zonder schaamte en zonder medelijden met zichzelf. Ik begrijp dat, mijn vriend, zeide de gravin. Ik begrijp u volkomen. Bij mij zal u wel niet veel troost en hulp vinden, maar ik ben ook slechts gekomen om u te helpen, als ik het kan. Als ik u maar van al deze kleine, voor u vernederende zorgen kon bevrijden. Ik zie het reeds, het woord ener vrouw, de beschikkingen ener vrouw zijn hier nodig. Wilt u mij dat overlaten? Alexei Alexandrovitsch drukte haar zwijgend en dankbaar de hand. Wij zullen ons tezamen met Serezja bezighouden. Ik ben wel in praktische zaken niet zeer ervaren, maar ik zal het mij eigen maken. Ik wil uw huishoudster zijn. Dank mij niet, ik doe het om, ik moet u dankbaar zijn. Maar, mijn vriend, aan dat gevoel, waarvan ge zo even spraakt, moogt ge u niet overgeven. U mag zich niet schamen voor hetgeen de roem van een christen moet zijn. Die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden, en mij heeft u niets te danken. Hem slechts zijt ge dank verschuldigd, bij hem moet u troost en hulp zoeken. In hem alleen is vrede, troost, redding en liefde te vinden, zeide zij, hief haar ogen hemelwaarts, en zoals Karenin aan haar zwijgen bemerkte, begon zij te bidden. Alexei Alexandrovitsch was een gematigd gelovig man, voor wie de godsdienst vooral in politiek opzicht belang had, en de nieuwe richting, die zich nieuwe uitleggingen en aanwijzingen veroorloofde, was hem in beginsel onaangenaam, daar zij leidde tot verschillen en onderzoekingen van allerlei aard. Evenwel hoorde hij nu Lydia Ivanovna's woorden met genoegen en sprak ze niet tegen. Ik ben u zeer, zeer dankbaar voor uw woorden, zowel als voor uw werken, zeide hij, toen hij zag dat zij haar gebed geëindigd had. Zij drukte hem nog eenmaal bij de handen. Nu wil ik aan het werk gaan, zeide zij lachend, en wiste haar tranen af. Ik ga naar Serezja, en slechts in het uiterste geval zal ik mij tot u wenden. Gravin Lydia ging naar Serezja, en terwijl zij de wangen van de verschrikte knaap met haar tranen bevochtigde, zeide zij tot hem, dat zijn vader een heilige en zijn moeder gestorven was. Gravin Lydia Ivanovna hield haar belofte. Zij nam inderdaad alle zorgen der nieuwe huishoudelijke inrichting op zich. Maar zij had ook niet overdreven, toen zij zeide, dat zij in praktische dingen niet zeer ervaren was. Bijna al haar verordeningen moesten veranderd worden, daar zij onuitvoerbaar waren. En zij werden veranderd door Karnej, Karenins kamerdienaar, die onbemerkt het gehele huis regeerde en met kalmte en omzichtigheid, terwijl hij zijn heer aankleedde, deze alles mededeelde wat hij nodig achtte. Maar de hulp der gravin was toch van grote betekenis. Zij gaf Alexei Alexandrovitsch door het bewustzijn hare genegenheid en achting een zedelijke steun. Zij zelf vond troost in de gedachte hem tot het christendom te bekeren, dat wil zeggen hem van een onverschillige en traaggelovige tot een warm en trouw volgeling te maken van de nieuwe revij, die in de laatste tijd in Petersburg was ontstaan. Einde van hoofdstuk 35 van boek 4.